foi un diseñador danés do moble do final do século XX, de cando nós aínda éramos novos e tiñamos oso fino. En 1960, Panton ideou unha cadeira de plástico pensada para exterior e interior. Foi rompedora en moitos aspectos, formas, cores, atrevida e innovadora, por ser a primeira cadeira plástica fabricada nunha súa peza, o que a convertía nunha cadeira lixeira duns 5 kg e versátil, xa que podería situarse en espazos pechados e ao aire libre. A Panton impactou pola súa forma en S, e por estar construída a partir dun monobloque en plástico. Os diseñadores moitas veces inspiranse nas formas da natureza, por iso non é de extrañar que a cadeira Panton nos recorde destes uns sinuoso percorrido de auga a través das raíces dun árbore moi alto. O plástico permítenos fabricar mobles lixeiros e apilables. Esta cadeira ten o asento boado, realizado en espuma, ríxida e poliuretano vernizado. Dende fin dos 90 fabrícase tamén en polipropileno, tinguido ou acabado mate, o mesmo material que se emprega na Panton Junior, a versión que ideara para os nenos e nenas. Mide 50 cm de ancho, 60 de fondo e 83 de altura. Hoxe comercialízase en 6 cores. A cadeira non se produciu en serie ata o ano 1967, cando se desenvolveu a tecnoloxía necesaria para poderla fabricar de forma eficaz e con un custo máis reducido. Estas cadeiras, ao sair ao mercado, multiplicaron as súas ventas por 100, e debido a estas ventas, os fabricantes comenzaron a tomar nota. Estes fabricantes copiaronlle a idea da cadeira como nós nos exámenes. E para rematar, tamén hai que ter en conta o prezo desta cadeira, que é de 975 euros, e 145 o modelo infantil. Bueno, despedímonos cun ata logo e esperamos que vos gustase. Se non, sentímolo, pero obrigáronnos a facelo. Que o pasedes ben, dica logo. Mil tentaciones al otro lado ocupan los rincones. Muy atentas, señoritas de color. Pecado baila a tu lado, vestido oscuro como tu pasado. Un whisky solo te acompaña a estas horas, quizá más tarde lo compartas a solas. Una copa fue el motivo de mi perdición, otro bache en el camino, o puede que dos. Ya no sé si tengo excusa, creo que no. Dulce flor de mi locura, ven y abrázame. De mi perdición, otro bache en el camino, o puede que dos. Ya no sé si tengo excusa, creo que no. Dulce flor de mi locura, ven y abrázame. Abrázame. Pensar que ti estás tamén nesta noite, na outra banda do silencio, e agardar que esvare pase niño a lúa, dos teus ollos aos meus beizos, latexando o temulamente no abismo, ficaremos. Poema de Ana Romaní, na voz de David Pereiro. e se o meu amor fose excesivo, partiríame en dous para quererte a metade. Poema de David Rodríguez na voz de María Ramos. Transmite Fala Melide, a radio do IES de Melide. Isto é galego. Unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons. Como? Creative Commons. Ah, iso. Benvidos e benvidas a Infiltrados, onde desenmascaramos esas palabras, traizoeiras delas, que por soar igual ou semellante en galego e en castelán, ben poden levarnos a trabucar o seu significado. Os nosos infiltrados de hoxe son asolar, racha e fallo. Comecemos por asolar. Pois ben, en galego, este verbo significa deixarse caro o sol ás plantas ou ás colleitas, o cal non ten nada que ver co seu significado en castelán, no sentido de destruir un territorio causando graves danos á súa poboación, vexetación e construccións, como facía tamén aquel Atila, rei dos hunos, que din que por onde pasaba o seu cabalo non volvía a medrar a erva. Pero lembrade, este Atila, en galego, o que é asolar non asolaba nada. En todo caso, desolaba ou devastaba. En resumidas contas, rachaba con todo. Por certo, que falando de rachar, este verbo, como ben sabedes, equivale a romper ou resgar algo. Pero ollo, porque non é correcto utilizar a palabra racha no ámbito deportivo como sucesión de victorias. Boa racha. Ou derrotas, mala racha. Así, se decimos que o Deportivo rachou a súa racha de derrotas vencendo Mallorca, ademais dunha oración redundante, estamos a construir unha oración incorrecta. O correcto sería dicir que o Deportivo rachou o seu mal momento vencendo ao Mallorca. No ámbito meteorolóxico, tampouco compre utilizar racha, que debe sustituirse por refacho ou refolada. Cando utilizamos algún destes infiltrados, estamos, sen dúbida, a cometer un erro ou fallo, pero coidado con esta palabra, fallo, porque en galego non é axeitado usala para referirnos á decisión que toma un xuiz cando ten que resolver un proceso judicial. Os xuíces poden fallar, porque calquera persoa pode equivocarse nun momento dado, pero cando toman decisións, emiten dictames ou sentenzas, non fallos, nin falos. Falo é outra cousa. Eu falo, ti falas, el fala. O que pensabas? Con isto rematamos, desexando a nosa audiencia que nada racha a súa felicidade e que sepan desculpar os nosos fallos. Até a próxima! A outra historia de Galicia. A morte de Pepitus. Ademais de furar montes, desviar ríos, saquear ouro e exterminar celtas, os romanos aínda tiveron tempo de romanizar aquí e acolá, até organizaren en Galicia unha provincia ben bonitinha que abarcaba parte de Portugal, Asturias, Cantabria e terras de Castela e de León. Unha das cidades máis importantes desta época foi Lucus Augusta, así chamada para a maior gloria do emperador Octavio. Dis que en certa ocasión chegoulles alí o rumor de que os bárbaros andaban a argallar un plan para atacar a Cívitas. Así que o gobernador, nun ataque de cagana, mandou edificar a toda presa unha xigantesca muralla para protexerse da inminente ameaza. O malo é que con tantas presas deixaron a metade da cidade por fora, pero que a muralla quedoulles ben xeitosa. A maquinaria de conquista era imparable e pronto os romanos chegaron ás terras máis occidentais, tirando en baixo todo o que atopaban e levantando de novo todo pero deseñado o seu xeito. Unha desas cidades foi Brigantia, ou Marineda, onde as autoridades locais decidiron que se Lucus Augusta tiña unha muralla, eles tamén querían ter o seu traste, e que mellor que plantar un faro na costa en honor a Heracles. Din as malas linguas que no lugar que elixiron xa había un monumento antes, posiblemente unha estatua do amado rei Serión. Pero estes romanos non se andaban con miramentos co tema da memoria histórica. Así que sabía algo, botaron abaixo e levantaron o seu traste. Vos eran. Mira só levantaron a conciencia que aínda hoxe está en pé e funcionando o condenado faro. É certo que lle fixeron unha ou dúas ou se cadra 17 reformas, pero en esencia echo mesmo faro, non? Calao! Non nos esquezamos do noso amigo, o lesionario Pepitus, cusas fazañas non foran debidamente recompensadas e nunca conseguiu aquel desexado ascenso. Nunca? Ben. O certo é que tardou bastante tempo, pero ao final acadou no. Quizáis demasiado final. Nunca esquecería as palabras do mesmísimo Augusto no momento do seu nomeamento. De agora en diante, o lexionario Pepitus recibe o encargo de seguir expandindo os límites do Imperium por toda a Terra. O malo foi o día seguinte, cando partiu decidido a descubrir novas terras que conquistar, e cando apenas dera uns cantos pasos, deu de cara co mar. Oh, non! Acabouse a terra! É o Finisterrae! Se non queda nada por conquistar, que farei agora? Ser un escriba chupatinta e vivir do cargo do Imperium? Tampouco soa tan mal, alonxado de perigosos bárbari que te tentan matar cada pouco. E ao fin e ao cabo, pasarei a historia como lexionarium que descubriu o Finisterrae. E dis que foi nese momento cando unha frecha atravesou a Pepitus, que daquelas existía a lei de Murphy, inda que o tal Murphy ese non nacera. Manda carallo unha frecha, ni que Fisterra fora o bosque de Sergus. Pero hecho que hai, sempre se van os mellores. O caso é que, mentre o pobre Pepitus agonizaba, apareceu o dono da frecha, un dos poucos celtas que quedaran vivos e andaban a facer un pouco de guerrilla. Contan que as últimas palabras de Pepitus foron: Honorabilis enemicus, contalle os meus que cheguei até o fin do mundum. E din que o aborixe contestou na súa rudimentaria lingua: Home, se aparecen os teus amigos por aquí, o que farei será pegarlles uns frechazos. Agora, que se teño ocasión de departir con eles, eu lles conto que ti queiras. Pero non é por contradicirche na túa hora final nin nada diso, eh? Pero pensa unha cousa. Como vai ser isto a fin do mundo? Algo haberá máis para lío. Bueno, ti contalles igual, home, que é a miña derradeira vontade. Está ben, pero devólveme a miña frecha. Peláiates, Guillerme Tell do carallo. Quen diaño é Guillerme Tell? Non me fagas caso, que teño delirium tremens. Vale, pois xa quedamos así, é un chamorro tranquilo, eh? Vale, un placer. Morro! Pois non sabemos se o celta cumpriu a súa palabra, pero o certo é que aquel lugar foi considerado como a fin do mundo durante moitos séculos. E conste que por aquí xa sabíamos que algo máis tiña que haber do outro lado do mar, porque é de pura lóxica, pero non dixemos nada. Total, para qué? Ademais, é unha forma de homenaxear a Pepitus, que, como dicía súa nai, era mellor que se adicara a carpinteirum. Benvidos e benvidas a Isto Como Era, en Isto é Galego. Hoxe falaremos das palabras gran e grande e san e santo. Vexamos un exemplo. Hola, Xoán. Vas ir á festa de San Andrés? Ou é Santo Andrés? A norma para recordalo é ben sinxela. Cando a palabra seguinte comeza por vogal, utilizaremos santo. Por exemplo, Santo Andrés. Porén, cando comece por consoante usaremos a forma san. Por exemplo, San Xoán. Daquela é Santo Andrés. Xoán, vas á festa de Santo Andrés? Non, eu vou a San Xavier. Cas palabras gran e grande pasa o mesmo. Cando a palabra seguinte comeza por vogal, dicimos grande. E cando comeza por consoante, dicimos gran. No exemplo... Antía é unha gran muller. Sí, é unha grande amiga miña. Así rematamos isto como era. Agora xa tedes clara a diferenza entre gran, grande, san e santo. Isto é galego, a psicodelia, a poesía, os intelixentes picariños e as palabras xeitosas. Xa chegou a Isto é galego a sección de adiviñar a palabra. Empecemos preguntándolle os que máis saben, os cativos. É como un cogumelo, pero de metal e ás veces leva flotador. E gústalle moito dar voltas. E peitease cun rayo medio. Alguns son relixiosos. Que dís? Iso non é certo. Si que é certo que os vin eu. Que en vez de rayo medio levan cruces na cabeza. E tamén viven dentro dos aparellos da casa. E cando os abre saen todos. Ui, ui, ui. Estes cativos son xo demo. Nunca sabes por onde che van sair. Mellor será que deamos a seguinte pista. Nela intervirán dous participantes que nos dirán todos os lugares onde se lles ocorra que poderemos atopar a cousa que buscamos. Ordenador. Lavadora. Ferretería. Estante. Lavadora. ¡Ah! Ui, repetiches lavadora. Polo que non podedes dar máis pistas. Máis ou menos, xa ha de estar, non? Ainda non? Non vos preocupad, porque temos a pista definitiva. Diremos frases nas que normalmente se use esta palabra, pero sustituíndoa por un pito. Estás medio tolo, faltache un... As puntas non suxeitan ben. É mellor usar un... Podes enroscar o cun trade para que quede máis forte. Ui, que xa ouvín alguén dicilo. Que? Pois claro que sí, un parafuso. Esa peza de metal ou madeira co corpo en forma de rosca que o facela xirar sobre si mesma se introduce nunha superficie. Oxe gustou! Pero, como sempre, acabamos por adiviñalo. Xa estou desexando que chegue o seguinte capítulo e con el un novo reto. Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor. Bueno, se cadra. Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre dinde os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos. Hombre, se cadra. É que depende. É de que vai depender? Pois é porque dices. Por amor nacín da terra, por amor son o que son, por amor canto o meu canto, por amor sangra meus pulsos e ábrese meu corazón, por amor doen meus ollos, por amor, só por amor. Poema de Darío Xoán Cabana, na voz de Miriam Ramos. O amor foi un trallazo moi forte que rompeu a ventá e quedou rota para sempre. Eu limpei do chan os cristais, corteime con eles en todos os dedos. Poema de Lupe Gómez, na voz de Iria Vidal. Escoita a túa radio, Faramelide 90.5. Timó! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Escoitas Deporte Manía, o programa dos tolos polo deporte. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu son Iván. Eu e Manol. Somos de primeiro A. Un sábado na balada. Deporte Manía, o programa máis completo da información deportiva. As novas máis novas do deporte, podes escoitalas en Falamelide, no 90.5 da FM. E comecei a falar, como é que vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Toda a información deportiva, internacional e nacional, escoitase en Deporte Manía. Se non te enteraches, meteranche un gol. Infórmate. En Falamelide, a Radio Natural. A radio do IES de Melide. Y a mi lado la mujer más bella. Seguro que no estábamos contando estrellas. Así que bien la pasamos los dos. Amanecí en la playa con ella tirado en la... Boas, seguimos en Deporte Manía. E sen máis voltas, imos cos resultados máis importantes da segunda, neste fin de semana. Deportivo 2, Xerez 3, Coqueos da Coruña aínda non son de primeira. Celta 4, Alcoiano 0, o Celta cumpre co seu. Valladolid 2, Sabadell 0, o Valladolid segue na loita. Ademais, xogarase unha xornada entre semana con estes resultados. Deportivo 3, Las Palmas 1, cunha afición de 10. Celta 3, Guadalajara 0, outra vez Iago Aspas. Valladolid 2, Barça B 1, os de Zorrillas non ceden. En a fase de ascenso para a segunda, o Real Madrid Castela gañou 3-0 ante un Cádiz que non puido facer nada. Se o Cádiz non remonta na volta, os de Toril ascenderán. Imos xa coa tertulia e coas críticas dos periódicos. Críticas, Mundo Deportivo. Pau quere seguir dos Lakers. Bueno, non estará contento co seu traballo ali nese club. Eu creo que queres ir, pero queres quedar, non sabe o que facer. Home, é un bon equipo de baloncesto, os Lakers. Sí, que está loitando cos Oklahoma por pasar de ronda. Que por certo teñen moi complicado, que xa falaremos máis adiante. Bueno, pois eu creo que Pau Gasol é un gran xogador de baloncesto e se non queres seguir cos Lakers poden fichar outro grande equipo. Claro, porque ten futuro en calquera equipo. Imos xa coa crítica que sacou o Diario Sport. Torres está en desagusto co Chelsea e quere marchar tamén. Eso es dino no Sport, porque el dixo que non estaba a gusto por agora, porque non xogou moito, entonces é normal. Claro, a que a non xogar, un xogador, aunque cobre o que cobre, se non xoga o pobre así, desde despois pásalle o seu tempo e xa non vai. Pero vai ir a Eurocopa. Bueno, eso que ten que ver, hombre. Eu só lo digo, hombre. Bueno, vale. E pensas que na Eurocopa vai xogar máis? Con Ville, con Llorente, con Soldado Negredo? Vai xogar menos, eh? Depende, como os teña. Oiches. Oiches. Eu coñezo un porteiro que... non sei de que selección era porteiro, e antes de ir xogar a cada partido tomabas un puro e unha unha copa de coña, era titular, así que pode facer mesmo, Torres. Isto non ven o tema, pero se vos escoita meu primo de que decides eso de Torres, puh. Bueno, pero é o que hai. Marca Ramos en Twitter: me alegro de que Neuer marque penaltis. Bueno, porque marcou un gol, entonces. Estará cabreado polo que mandou Arnoves? Bueno, un gol de penalti. Estará cabreado polo que mandou Arnoves? Bueno. De que te rís, Iván? Pero tamén pode ser irónicamente, porque Neuer, non sei que lle pasou con Ramos, que se burlou ou algo así, entonces... Bueno, que deu un aseo. Ramos mandando velos ar nubes e mellor marcando goles, oiches. Bueno, marcando... A mellor faise delantero, quen sabe. Marcando goles, porque marcara un, tamén Aranzubía meteu unha... Marcou dous, cuidado. Bueno, é o dous de penalti, Sí, sí, pero... Ramos, inda que se xe defensa non sei a portero, se nos poñemos que marco máis goles, Ramos dalle mil voltas a noite. Eso, fai recuento aí, a ver. Noyer dous e Ramos na súa carreira, espera que os... Fem un cacho. 77. Ala. Xa pasamos co diario As. Vaise Di Matteo e chega Pepo a Chelsea, según As. Que vai chegar a Chelsea, hombre? Ese é portero. Un portero. Si, sí, portero do Enquillo. Ese vai ser entrenador da selección... africana. Si, sí, africana. Non me sale. Inglesa, hombre, inglesa. Ala. Pasamos pa tertulia, o primeiro punto é a Champions, os penaltis 3-4 para o Chelsea. Sí, iba perdendo nos penaltis, pero remontou. Con ese golazo de Drogba no penalti. Bueno, golazo, golazo. Golazo, golazo. Gol. Eso, está bien. Fallou Mata. O primeiro penalti. E non tirou Torres. Que noticia, Non lle dau tempo, que se lle vai facer? Tirou David Luiz, que é un defensa. Sí, e meteu un golazo. Meteu un golazo. Bueno. Que decían que non iba a xogar. Eso. Segundo punto da Champions, Drogba o mellor. Home, está claro. Mete o gol de ir aos penaltis. Bueno, para ir a prólogo e despois aos penaltis. E por encima de Sport marca o penalti decisivo, aunque Peter Cech tamén estuvo moi ben. É que as estadísticas di, non é? O Bayer tira 16 corners e o Chelsea no primeiro que tira xa mete. Eu creo que xogou mellor, que está claro. O Chelsea co Bayer e a parte de Drogba, como dixo Óscar, para min tamén o segundo mellor foi Peter Cech. Vamos xa cos tres españoles que había no Chelsea. Fernando Torres, Oriol Romeu e Mata. Evidentemente campeóns. A segunda noticia... Perdón, o noso compañero quería decir que imos xa cas noticias. Primeira, o PSG 25 millos por Kaká. Bueno... O Paris Saint-Germain sempre foi aí un dos referentes do Madrid, que era Kaká e Higuaín. A Kaká pode ser que o leve, porque está aí Mourinho, xa se puxo en contacto con dous xogadores, que pode ser que os traia. Non me acordo do nome, xa que os dous acaban en IC. Modric e Ivanovic. Eso. Ademais, dixo que se marchaba Modric... Chegaba Kaká, se marchaba Carballo, se marchaba Kaká, chegaba Modric, se marchaba Carballo, chegaba Ivanovic. Bueno, imos coa segunda noticia, Casillas cumple 31 anos cun palmarés histórico. Xa, 31 xa? Si, 31. Ende ten cara de neno. Bueno, é o que máis partido xogou con Madrid, bueno, no. Foi Raúl, pero bueno. O Tottenham vai por Las. Deixo ir, que todo aquí non está facendo nada. Bueno, algo así. Fai 20 anos que o Barça ganou a primeira Champions co Dream Team de Cruyff. Que tamén algo que ten que ver con estes últimos anos, porque Guardiola, que era o entrenador do Barça, xogou no Dream Team. El aprendeu de Johan Cruyff, entonces algo ten que ver. Higuaín ideal para Juventus, según Capello. No, Higuaín non se vai. Xa dixeron el, va. Lucha por o terceiro mellor equipo español. Votaron 37.078 personas en marca.com. En primeiro, bueno, tamén hai a lucha polo Madrid e polo Barça, pero bueno. O que máis votación recibiu foi o Atlético de Madrid con 12.616 votos, un 34,3%. Despois o Valencia con 12.339 votos, un 33%. E despois o Atlético Club de Bilbao con 18.123 votos, un 32,7%. É dicir, co Atlético Club é o quinto mellor, o Valencia é o cuarto e o Atlético de Madrid o terceiro. Pois eu estou contento de que, ainda que non sexa nin o terceiro, nin o cuarto, nin o primeiro, nin o segundo, estou contento de que sexa o quinto, porque é un dos cinco mellores. O terceiro mellor equipo tiña que ser o Valencia. O Málaga. Eso. O Levante. O Atlético de Madrid. O Atlético de Bilbao, porque Atlético de Bilbao, Barcelona e Real Madrid son os tres que nunca baixaron. Ai, é verdad. Espero que nunca pase. Vamos coa final da porra. Coa final da Copa, xa vamos coa porra. Bueno, primeiro os titulares. Quen credes que vai xogar no Atleti? O 11 de sempre, non? Sí, Reizona, portería, a defensa de sempre, o medio de sempre. E arriba pode haber a duda de se pode xogar Toquero ou non. Vai xogar Llorente, digo. Pero eu creo que van xogar, mucho. Eu creo que van xogar Llorente, Muniain e De Marcos. Eu máis, bueno, máis que De Marcos pode ser, pero igual posiblemente tamén xogue Ibai Gómez porque está facendo unha temporada excelente. De Marcos tamén, por ser así un rapaz novo, puf, está xogando moi ben. E a porra que resultado? Non deixamos a lección do Barça. Bueno, como están? Pois é de sempre, Valdés menos Alves. Igual pode no. estar Pinto. A ver, pode ser que Valdés estea na portería. Ou Pinto, no, perdón, Pinto, que Pinto. É o portero da Copa. E na defensa, Piqué e Mascherano. Nas bandas, a Vidal. Non sei quem pode Dani ser Alves. O outro. Alves. No, Dani Alves está lesionado, así que... Ah, bueno. No medio campo seguramente que... Xavi e Iniesta. Xavi, Iniesta e Busquets. E a Vidal non creo que este. Bueno, a Vidal non está, evidentemente. No medio campo, Xavi, Iniesta e Busquets. E arriba, eu creo que Messi, Alexis e Pedro. Ou Cuenca. Pedro. Ou Tello. Tello, é moito mellor xogador, é moi novo. Ora sí, pasamos para a porra. Eu creo que, aunque non me guste dicir este resultado, creo que vai ser así. Un 3-1 para Barcelona. 2-2, imos a prórroga e gana nos penaltis o Atleti. Ala! 3-2 pa... bueno, 2-1 pa Atleti. 0-1 pa Atleti. As claves dese partido, cal credes que vai ser? Ibai Gómez ou De Marcos, se xogan? Messi, fijo. Bueno, pero estaba falando do Atleti, ó. Muniain. Eu... Non dixemos do Atleti, dixemos as claves. Bueno, as claves do Atleti vai ser Muniain e Iván Gómez. Eu creo que... Muniain, estou seguro que vai ser unha clave. Eu creo que no medio, movendo o balón, Muniain é... Ander Herrera. E arriba, o tiro de Iván Gómez, o desmarque de Marcos... É a cabeza de Llorente. O sea, que para ti vai ser o equipo, porque... Se ten bon día Llorente, seguramente o Atleti crea máis peligro, eh? Sí, pero ainda así, poñer resultados. O Atleti, home, o moita suerte ten que ter o... É, por qué? E no Barça vai ser solo Messi, tamén Xavi, Iniesta, Puyol, bueno, Puyol non que non xoga, incluso Adriano se xoga. Pasamos para a segunda división. A situación actual do Celta de Depor. Fabulosa. Sí, excelente, brillante. Sí, sobre todo do Celta. Podía ser mellor. O Depor, os aficionados do Depor, que me sinto un deles, pero creo que levaron unha decepción porque iban ese partido como dicindo para subir e ao final quedaron xa 4 puntos e complica esa liga. Bueno, porque o Xerez é mellor. Bueno, non é mellor, pero xogou mellor. O Celta, vai a malleira que lle meteu ao Alcoiano, que creo que se vai marchar para a segunda B, o pobre. O Celta fixo moi bon partido, pero foi coa lei do mínimo esforzo. Meteulle 4 e ala. Bueno, me fixo ben, canto me arremeto. Así calquera. Ora sí que vamos pasar para unha situación que pode cambiar. O Pichichi ou yo? No, eu creo que vai chegar Iago Aspas. Enrique. Bueno, Ricky últimamente non mete tanto, pero eu creo que Iago Aspas vai chegar, porque já non está metendo a Iago Aspas unha media de 1,5 ou así por partido. Sí, pero a Ricky vai volver a venada e vai a volver a marcar. O igual, dai unha venada e tan animal manda o balón ás nubes e vai a anular todos os partidos. Sí, esperar a que baixe o balón, non? Imos pasar xa a segunda división B, os playoffs... que se dividían dúas partes, xogaban os campeóns de grupo, Real Madrid e Cádiz, gañou Real Madrid-Castela 3-0. Por cierto. Mirandés e Atlético de Baleares gañou o Mirandés 1-0. Por certo, que o Real Madrid-Castela e o Mirandés se gañan xa son automáticamente de segunda división. O resto de equipos que non foron campeóns de grupo, que tamén van subir destes todos dous, Lugo 1... Eibar 0, Huracán 0, Lucena 0, Jaén 2, Monferradina 1, Amorebieta 1, Linense 1, Albacete 1, Orihuela 1 e Badalona 2, Tenerife 1. Para mí que van subir o Lugo e o Amorebieta. Eu creo que o Lugo é a Ponferradina ou o Albacete e Tenerife. O Madrid-Castilla, como quen dixe, está no segundo. A non ser que lle dé unha venada, perdón. Eu digo que o Mirandés ainda non está, porque un 0... Ah, eu sí. Home, xa, pero o Atlético Baleares tampouco é que sea Dios aí. Dios bendito. O Atlético de Baleares, pa dar algo así, ten a calidad do Lugo ou da... Ou do... Badalona. Bueno, imos seguir porque imos moi asustados de tempo. Bueno, imos coa lista que presuntamente vai facer Del Bosque para a Eurocopa. Porteiros, Casillas, Valdés e Reina. Defensas, Piquer, Ramos, Iraola, Jordi Alba, Arbeloa, Albiol, Monreal e Javi Martínez. No medio... Jesús Navas, Xavi Alonso, Busquets, Cazorla, Silva, Mata, Iniesta e Cesc Fábregas. Delanteros, Torres, Villa, Soldado, Llorente e Adrián. Pasamos xa ás ligas europeas máis importantes e aos seus campeóns. Na Italia, Juventus con 84 puntos. En Inglaterra, o City con 89. En Alemanha, o Borussia Dortmund con 81. En Francia... O Montpellier con 82. En Portugal, o Oporto con 75. En Holanda, o Ajax con 76. En Grecia, o Olympiacos con 73. En España, o Madrid con 100. Hombre. En o campeonato paulista, o Santos ganou na final 3-0 o Guarani. Na Champions League, o Chelsea empatou e despois ganou nos penaltis 3-4. En Europa League, o Atlético de Madrid 3-0, o Atlético de Bilbao. A ver, hoxe o noso invitado aquí é Paco, o noso axudante. Xa o conocen. Esta vez vas ter unha pista menos, ¿eh? Porque non te vas pedir axuda a ti mismo. Pero podría pedir a Iván, ti tranquilo. Bueno, eu antes de empezar quero decir que isto que imos facer é unha clara excepción no funcionamento de Fala Melide. Os profes nunca intervimos nos programas que veñen facer os alumnos, ou case nunca, xustamente porque os programas son dos alumnos e das alumnas. E outra cousa que quería decir tamén, eu estou francamente sorprendido da vosa capacidade para facer un programa de deportes en toda regra. Ten un único problema que xa o temos comentado algunha vez. Vos case nunca falades do deporte da terra de Melide, que debía ser o obxecto principal deste programa. A ver se pro ano que ven podemos cambiar a cousa, ou que? Sí, sí. Tamén vai haber seccións novas. De acordo. Estamos en el. Sí, pero canto é o máximo que pode durar o programa? Home, un programa en Fala Melide non debía pasar dos 20 minutos. Os vosos sempre pasan dos 20 minutos. Sí. E normalmente da media hora. Bueno, o primeiro foi 9 minutos, pero claro. Sí, pero despois lanzaste vos e isto funcionou perfectamente. Bueno, que tal se empezamos? Imos sobre a primeira pregunta. Campeón de MotoGP do ano pasado. Paso. Vale, acabar de gastar o primeiro que me digo. Dos. Cal é o nome de Kaká? Deixo para o final. Que fáis iso como dix? Podes pedirle axuda a Iván ou pedirnos unha pista? Pidevos unha pista logo. Ricardo, tal vez. Sí. Tres. A cantos goles quedou de remontar o Arsenal ao Milan na Champions? Non os octavos, creo que fora. A dous. Correcto. 4. Cal é o ese equipo de Callejón? O Español de Barcelona. Correcto. 5. A cantos puntos estaba o Barça do Madrid antes de que acabara a Liga? Bueno, agora mesmo, cando acabou. A 7? A 9, claro. Vale, perdón. 6. A quen dedicou o Madrid o triunfo? Cando seleccionaron os xogadores, dedicoulle o triunfo Madrid a súa victoria a Mamba e a... A Mamba e a... Bueno... É que estes nomes africanos ou deses países por aí son moi raros. É así de piel oscura tamén. Xoga na Liga Española? Sí, concretamente do Barcelona. Ay, a Vidal, claro. Claro. En tenis, ¿quién ganó el último torneo que se disputó en Australia? No sé, Djokovic. No. Federer. Fue Federer. 8. ¿De qué nacionalidad es? Maverick Viñales. Español. Sí. 9. Pasado fin de semana, Torres... Bueno, perdón. É que... Lín é o mal. Xa fai tempo, Torres meteu... Unhos goles. O gol da vitoria do Chelsea. É que esta pregunta está algo... Sí, hemos de decir, Torres, antes de meter estes goles que leva, tuvo unha sequía. Cando foi o último mes que meteu antes desa sequía? Noviembre, diciembre ou setiembre? Imos de votar, que sei, novembro. Correcto. Dez. Quem meteu o gol que lle deu a Champions de 2003 ao Madrid? Foi contra, contra o Leverkusen, por toda a escuadra. De volea. Ese foi Zidane. Hombre. Once. Cantos anos seguidos levo gañando o Mundial de Fórmula 1 Vettel? Dous. Correcto. Doce. Cantas veces recibiu CR7 o Balón de Ouro? Unha. Correcto. Tres. De que se tuvo que operar a Vidal? Pois tivo que operar do fígado. Correcto. Por un cancro. 14. Donde correron a última carreira de Fórmula 1? En Cataluña. Correcto. 15. En que país naceu Ozil? En Rumania ou en Turquía? Eu non sei se nacería en Alemania. Ele é turco, pero non naceu en Alemania, non? Si, sí, naceu en Alemania, pero de que origen é? É turco, correcto. Vale, esta pregunta estaba... Non, está correcto, moi ben. 16. Como se apoda Granero? O pirata. Correcto. 17. Cal é o actual equipo de Adebayor? Dalle unhas pistas, Iván, que este tamén é algo así. O é un equipo inglés. Evidentemente xoga na Premier. É un equipo que estuvo un ex-madridista, Van der Vaart. Tottenham ou Chelsea? No Tottenham. Bueno, é que Van der Vaart no Chelsea non sona, eh? 18. Quem vai de terceiro na Liga da Segunda División? Agora mesmo o Valladolid. Correcto. Cantos goles lle meteu CR7 ao Sevilla na primeira volta? Recordamos tamén aquel golazo coa camiseta roja de Cristiano Ronaldo desde a frontal da área. Votemos de 4. Correcto. Que xogador do Athletic de Bilbao se apoda Bart Simpson? Muniain. Correcto. Teu. Quen é máis deseada para ser infiel? Corregimos, quen é o entrenador máis deseado para ser infiel? Da Liga Española. Desta vez se imprenta nun... Si, si, sí, da Liga Española. Pois non sei. Se fose da Liga da Champions, eu diría que Di Matteo. Pero se é da Liga Española, tal vez Guardiola. Correcto. Sí. 22. Contra quen meteu o seu mellor gol esta tempada CR7? Un zambombazo desde frontal que lle clavou ao porteiro por encima. Xoga de azul e roxo. Oscuro. E non é o Barça. Contra o Levante, logo. Correcto. 23. De que vai Alonso no Mundial? É igual, vai de segundo, o mellor. Sí. Sí. 24. De que morreu Puerta? Pois morreu realmente dun paro cardíaco. Sí. Sí. 25. En que equipo de Fórmula 1 está Maldonado? Un equipo que na última carreira gañou Maldonado precisamente e ardeu o box o equipo. Sí, non... paso. Espera, que te van dar aquí unha pista. Pero non valen as pistas. Sí, o sea, por que? Sí. Poníamos que preguntas moi difíciles. E... é unha especie de nombre inglés con S. A ver, Williams ou Ferrari? Bueno, esta pregunta non me ha contabilizado. Williams logo, non? Sí, pero non me ha contabilizado. Sí, sí, no, sí. No, no, no. Venga. Ferrari. Vamos coa seguinte logo, vale? 26. Quen leva máis goles este ano? Benzema ou Higuaín? Benzema, xogou máis, ou? Sí. Xogou máis partidos, pero minutos xogou máis o Pipo. Pois, é, sei que a Benzema pensaba que era Higuaín. 27. Foi Maradona entrenador de Argentina? Correcto, sí. E acabou bastante mal, por certo. Sí. 28. Apodo de Bielsa. El loco Bielsa. Correcto. 29. ¿Quién es o mellor nos mates da NBA? Pois non teño ni idea, vou dicir Ibaka. Falso. Que che diga aquí o noso compañero. Quen era logo? Blake Griffin. Por último, a última pregunta. Agora, a última categoría das motos chamase Moto 3. Como era antes? 125. Correcto. Creo que ten a primeira pregunta da pasada. Correcto, sí. É verdad, non era a última das últimas. Cal é o campeón de MotoGP do ano pasado? Valentino Rossi. Stoner. Retírase con 26 anos porque non lle ten aprecio as motos. Imos facer un reconto. Bueno, Paco, tes 26 preguntas acertadas, eres o terceiro. Deixas fora un concursante noso, como é Alicia ou Sergio, eso ainda está por decidir, temos que mirar aí quen veu antes e quen veu despois. De bueno, para eso non ten que ver, porque eran preguntas distintas. De todas maneiras, como os profes realmente non podemos participar nos concursos, pois eu cedo e eso meu posto ao seguinte, vale? Bueno, eu encantado de participar así a todo. Vale, supoño que os outros contentos de que yo cedera. Bueno, acabamos con este programa. Gracias por vir. De nada. Bueno, hasta otro día. Exactamente, esta mércoles. Bueno, seguimos co básquet, no que o Barcelona perdeu o título europeo e xa lle queda loitar pola Liga. ACB, que está nos playoffs polo título, precisamente Barça e Madrid xa están nas semis. Mentre na NBA segue o duelo Gasol e Ibaka con 1-3 na serie para Ibaka. No Oklahoma, bueno, imos xa con motor, pero antes a victoria de Nadal a Djokovic en Roma con 7 sets e 6-3. Imos xa rápido co motor. Este fin de semana correu a carreira de motos en Le Mans. En MotoGP quedaron primeiro Lorenzo, segundo Rossi e terceiro Stoner. E o Mundial vai con primeiro Lorenzo 90 puntos, segundo Stoner 82 e terceiro Pedrosa 65. En Moto2 na carreira Lotti primeiro, segundo Corti e terceiro Redding. No Mundial primeiro Espargaró con 71 puntos, segundo Márquez con 70 puntos e terceiro Lotti con 68 puntos. En Moto3 na carreira primeiro Luis Rossi, segundo Moncayo e terceiro Alex Rins. E no Mundial primeiro Cortés 67 puntos, segundo Viñales 55 puntos e terceiro Salón 49 puntos. E este fin de semana en MotoGP, perdón, este fin de semana en Moto en Fórmula 1, o mellor a carreira máis emocionante de toda a tempada. En Mónaco, en Monte Carlo, correránse ás 2 da tarde en horario español. Nos xa nos despedimos, xa nos despedimos. Hoxe falaron vos Iván, Álex, Óscar e Imanol.